boo xam ne daa am ab jàmbu jigéen, man nga koo misaale mu tudd moom jàmbu jigéen ba Mariam, mu daal di sàkk ay seerane leen seere leen ne Mariam mii am na maa ngi moom doom bu jigéen bu tudd Zainab. Léegi nag moom wëlbati ku faatu te fekk mu am ak jëbér booba itam ñeneen ñaari doomi jigéen yu bokkut ak kam tuddoon muy Zainab. Gannaaw ba mu faatoo nag xam ne kon jëbéri boobu am na ñett doomi jigéen. Léegi nag seere yam seere la woon fàtte turu kam leen waxoon, waaye doon itam nangu nañ sax ne seen bàyyi day jëbéram bii amoon naan moom doom bu jigéen ba waxal na ko, waaye ñooñu itam fàtte nañu turu doom bu jigéen bu kan la ci ñoom ñett ñooñee na nga xam ne moom la ko seere ya fàttee. Atteeg loolu mooy kon dañu far goreel ñett doomi jigéen yépp, daal jàpp ne ñett doomi jigéen yépp gor lañu. waaye nag ci wàllu doon nga moom dañ leen di jox ñoom ñett ñëpp ñu bokk cëriñ genn jigéen, maanaam dañu génn ab nisif muy ab genn wàll rek ñoom ñëpp ñoom ñoom ñett maanaam ñu bokk ko, ndax kenn ci war a doon te xamuñu kan la doon ci ñoom. Su boobaa nag kon benn cërëb doon rek muy ab nisif la ñuy génne ñoom ñett ñëpp ñu bokk ko. mooy moo tax mu ne walahunna miraasu bintin waahidatin, mu ne wax wan nisfu li taxaquqi bunuwati ihdaahunna wa yuqsamu baynahunna bisawiyati li jëfli ayni man tastahiquhu minhunna wa istiwaaihinna fi daawa istihqaaqihi kullihi. fa illaa mooy bu fekkee ne mooy doon ñu nanguy ñoo saxal loolu muy ay wa in lam yaqira al warasatu bi iqraarihi al madkuuri wa ankarahu jumlatan maa nisyaani al bayinati ismaha. maanaam way doon ñu nanguy ñoo saxal lii ñu wax, te seere yi nga xam ne ñoo seere woon bu waa ji wax loolu naa sama jëbër sàngam am naa am na maa ngi moom doon bu tudd nangam, ñoom seere yi fàtt nañu woo tur te way doon itam nag di woon nañu ñëw saxal loolu sax far. waaw kooku su boobaa lam yaa tiq kon du gore chez une dara, mooy ñoom ñett kenn lu ci gore tax mu naa chez une ñëw sa naati excellence allaatu aqarra almayitu bi ànn ihdaahunna buntuhu wa nasiyat wa in istalaqa ndeen ajoo na mooy ndeen doomoo na wala dan doom su ma am karafoo topp mu weddi ko su ma maada topp saati alwala bu doom ja balaa yore suufoo kon du ko doom. maanaam bu fekkee ne daa waxam ne diw sama dooma dayoon nangu ko nag wax nga dëgg sa dooma gannaaw bëgati ko jëmmaat ci ne déedée du sama doom. kon nee naa bu fekkee kooku njëkk na koo faatu mu ñëw bëgg koo doom ndax waxam jëm njëkk na wax duuf ko nangu day wax ne ko njëkk ngaa wax ne sa doom la dayoon nangu woon na ko waaye gannaaw yaa ci dëgtuwa gannaaw kon nag doo ko doom. léegi nag yooyu xëy sa taxawaloo fa maaluxoo alalam ja kookee faatu nag dañu wax ci ko doomu woon bu njëkk ne ko yow ko doo ko doom ndax yaa ci juddaloon gannaaw àlla mu ngi koy def mu àlla mu ngi koy mu ngi koy def tegg fee ba xam. léegi sa immaata ndeen faatu na muy waa ji ko njëkkoon a doomoo sa ni war a fatihi comme ñaa nga doon nam alal joojee wa qudiya ci fayee fit bi ci moom doyna foo borom ma mu waa ji ci bopp rek la ñuy xañ doon bi ndax li ñu ko njëkk ne wax ni maa ko jur dayoon nag ni dool ba tuddal ta gannaaw waaye du tee ñu bàyyi fa alal ja ba muy waa ji ko doomu woon faatu waa ji ko doomu woon bu faatoo ñi ko war a doon nag ñu doon far doonaale alal ji tey bu amee bëri tam ñu mën ko cee fayaan. ñu wax naa fal maalu al mawquufu li war a fat abi li am na rubo xafoo xam istilxaaq bi xayru mu akadarin bu nisbati lahum foo ko diwee bi ñuy ay bul maalu mawquufu doynu foo doymul abi la bëgg wax in kaana xale yi doynu fa in xaama ndeen taxaw na xurama ufoo way fayoom foofu wa tafakk na moom xayu mi abi dund ba tey axasoo fa ñu jël ko. nee naa sax bu fekkoon ne kam doomu woon tool ba tu ko wedd ba dañ faatoo daa ñëw bëgg a doom ñu xañ ko ko ne ko déet yaa wedd woon ne kat du sa doom yaa doomi sa doomi dana doon ko nangu kon ni xañ dana ni koku neena day jamono bu amon ni amé li bar sax ñu taxaw diko fay sax mëna fay alal ji ndax mu da legi japp ni mu doon ni dañ ko bëgg xañ alal ji rek ndax ñu ngi dëgg dana kon bu ay borom bor taxaw diko taxaw mëna jël alal ji fay ko seen bo ñu tambalé ci fayn xama borom aw abu wax waxu أخذوا المال الموقوف إن كان قدر بينهم أو أقل منهم هم دلوا يدركم بدون أن تكون كيف بعد يوس لم يرفعي لن يمنع نتلت فإلا أخذوا منه قدر قدر بينهم قدر بينهم وتركوا باقيه موقوفا حتى يموت الأبو المساس لنا إذا استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد عن ماله فلا يأخذه المستلحق ابن القاسم ويوقف ذلك المال فإن مات المستلحق صار هذا المال لورثته وقضيته بينه وإن قام كرماؤه عليه وهو حي أخذ ذلك المال في ديونه باب لأبنته لأجيب في أحكام الودعات وما يتحلق بها وعرف المصنف مصدرها باستلسان معرفته معرفتها من أولها أي كوبوخ أي واجب كتالف سن كتالف دا خمطات الأوداء مصدرها نحن نبوخ من مصدر خميس به أنا نبوخ من إيداء مخبوتها الأوداء دنكان توكيل موي أكوكيل dëgg bu dañu ci waxtu alal ci sam alal dina denkaane mo ngol nit jox ko alal bëgg bu samal lako mo bu samot lako lolu moy idaam kon fa li amanatu mom kon bu ñëw nit la jox ko fala yadununha al mudahu illa isa tahadda alayha mo mën denk li fa def ci ñu ko def du fay dara mu tambalé wax nak sadodi dalgati ga sama bu defé lim ci war def ci dum mom def nako warlo mom denkan la li xoxoti sayin ci rakku dara xalé ha ci kaw mo na fakké ina denk dara ñaatra sa loxo buru buru tal ci ay tan ñu denk mo ngi denk yaq ci denk fay ci dum non mo ngi bokk ñu bet lay ba laa dara rek buru tal ci li nga xamni moo ngi denka moo la ngi denka sa yaq moo ngi denka fay denka mo tax mu ne fa aslafaha walaw khata li annahu kal hamd fi amwal an nas ala ñu japp ne ñoomte ci ala li jaamur mom mok tay ko ñaan la inim kafar wa hun dem tak ni moy ci bofa ni nga don kon fekke mo tak waye du sa ci sa dagat ci sa saw kon do ko fayda tan ni sax ni naqali misliha ci taxal lu mel ni mom ñu xatte dañ ko rubbe ni ko yoy fa ne ñu ko baxo jël yoy fa ne te ñu ko jël yalla ci dogal tegg rek kon ne mom do ko fayda tay so ko taxale ci anu go xamni kën dawo ko defé non te te bu tajé ngor hoy wa tax mu fa in naqalaha naqlan mukhalifan li naqli misliha fa talifat fa yadmanuha bi tahaddi alayha wabi xawtiha ak ci ak jaxaseen bokku ndef li tax nga wara xal borom denkaan bi mooy mu dënt la noppi nga jaxase fi leneen moo xam loolu yaa ko moom moomu kenn ko moom jaxase goo xam ne ko mënu koo xamee teg loo no saraa bi wax na bi sababi xawtiha bi xayriha bi hu awli xayrihi xaltan yataxasaru maaho tamwisuha min xayriha ilaa ka xam yi nara yu mel ne ci bale bu bis ni ci am kanam dara dama nekki dole la denkoon nga jaxase ko dole boo xam ne ñoo yemoo lépp ñoo yemoo xeetu dole ñoo bokk couleur melaw lépp waaye kooku ñu dara la ca wax kon ayut aw daraahima wala lu jaxase ay dara di gannaa ñeere ci ay dinaar ñu ihraas ngir yokk ak sàmm ndàmb lañ ko wax waaye mooy sàmm sàmm toppatoo bu fekke dafa la denk ete nga jox ci rafi dinar wal yog na rañe nga xamna tan ko def rek ngir bëgg yok denc ko bu wax wax fofu out sama intani fa top top lu am sanku na ba'du ho len nak fa do nak ma ko nek na sen digante neena bu la denke nga jaxase ko ko lo xamne sanga ko jaxase mom waye do mo xamne nak ne laay la len ko bele nga jaxase ko bele go xamne bi ño bok lepp lepp neena ko dara sanko te mel na kon legi nga sanku yene ko bok lu fa defene ko bok ndax ya ko taxase jaxase go xamne ke mun ko be tekkal ki topal top rek ñu ngi nga jaxal kon ya dogalé ak ñu nak dara ma ñu sacc dara té ñu bokk lu fa def la dem ak nga xamné yeen ñaar ci yeen bokk dama ci ñu ci apanté won ak xéter ñu ci apanté mo ngi ndi apanté ci ñak nga la dem ak bokk ci lu fa def ila an yaqta may yas ñu dafa rañiko ma lu ma jaxal nga ko am na ñu ci sacc ba lu ci sank way rañiko won ni ci bëgg ay tere nak ci ak ak yi dinaar ko ni dara ma ci dina lo ko jaxu jaxé yom na ñoo xamé kon ku ci sa wax dem rek yaay ñak xamné dem na la ko ko ko ñu def mom mom ko atam min illa an yatamayyasa malu ahadikum min mali akhar kadara li wa danamir kon fa musibatu kullu malin bima tubi ko dum ci haa ni ak ci bari ñoom nga jaatuma ko ñu ko ñu wattu dum na bin tibahi riya ana bindu don ci nga dem jarino la nga denk ne mo ni da nga dem sol ko ba dara la nga dem war ko ni war la nga war ko ko ko neena batay ku ci nga xewé ci jarino la nga jarino rek yay fay wax ya ko jarino fa safaru ni la tukke in qadara do atana ala adun ko ñu won ni ma ñu ko denk la do tukki yo dal ko te man nga ko xewé am na ko wolu ba dem ci kay bo wolu bo xamni tan ko la ma ko wut tuwale ko kon bu la to tik fere mo wara fa ila an tarabba ma la do ko do nosi salimatan bu do dum ci ne na ko ko jalni won nga ko wala to tuwale won ko dum den kan ba ni wan go do tagat ko fa nek gana ba nak la ci yalla def tawere mu san ko ak ko ne to ci fayante ba do mo san ko bo xamni kon sana do to gare ci ne إلا أن ترد الوديعة التي انتفع أو سافر بها لمحل إوداعها حال كونها سالمة من التلف والعيب ثم تطلف بعد ردها فلا يضمنها المودع لأن موجب ضمانه هلاكها لا مجرد انتفاعه أو سفره بها وظاهره تصديقه في دعوى ردها سالمة بلا إشهاد عليه وهو كذلك إن واحد من دوني بلوت والناك هم نتنكت yalla ci dogal di gam nga wax don ci sax amoy xel ni ñoo la wutaay tele lañu jappit ko harama aram na salafu muqawwam lepp lu ñu xeyna fa bu adunu ak la ak ñak lu ma ni do tawu wax na ñu ñu denk lo xamni muqawwam la ñu ñu xar wala bay wala radio wala montor mom nga di ko lepp bu ga amé koku lu mel nonu aram na lool ndax mu ne jëm ñoy mom te bëgg da ko wuté bo dama ci la dem ci lim bëgg woon ni lan ko fayé bëgg mo wé ci ko dafa na bëgg bu yam ci mom kon sa ñu dem ci mu xawal bu ñu xayma rek upp na sakal taxena dama koy fay dama fa tala dem mom aram bu dess moy mo dem manam yow la nga dem ko mo xam mu xawal la mo xam muslim la waye da nga nek ku ñak mo lu wax na ma ng koy lepp diko sakal taxé yalla dafa nga am bu ñu xasse laatu borom lo fay borom bu ñëw ko ko mo nek mu xawam ak mu nek leena ci yam mo ndagam yow mo do nga ajñat nga rek bu nek ni dem ni nga dem ha tax mu ne wa harma hala bu dahil mo xam na ni un aw bu adu la salafu ay tasallu fi shay'in muqawwam ka ardu wa hayawani mo dahil indahu ittifaqan li ikhtilaf al akhrad fi aynihi fala yaqulu bismuhu maqamuhu aqulu annahu min tamalluki shay'in min khayri tiri malikihi tay nak wa haruma salafu shakhsin mawdahin mawdulin ay faqirin la yaqdiru ala wafa'i ma yatasallahu min mislihin mawdahin indahu a dana yo amo ni mo donk ni wonela ba tose nda nat waye bokku lewe dom bokku fay kon aram nga lekko ko ko rihata ci def nak am ko do teega wal misli am misli ay sarfa ni mali ter nak way sey bo bare ko ci ala ne donc bu fekke yu sa xaliss la dal ñu fessa ba nat bay wonu ñu neenan do wolu di bokk satale te xewtam fay borom lu te wa su do ba dañu ci ngal ko lek na na ko tol non da do done ko xamni dila wax du sank do ko meuna topototi wat sax maram tax mun ay mayu kale ay yo gani ay yo haddu mun mo dahi al mali kaza fi wadi hatim dawa wa fi laqatatiha al man fatti jarat niki yaram manam ñu dent la nga di ca jema commerce bu fa dugu fis mag la nga bok ñu bok ñu bok até nga xamne bu nekké la nga dent mu day mu xawam mu ñu xayma ñu fas baaw nak baaw galam mu la am nga xamne tay bu sanko nga mën goxe ak nga ñak nga xamne bu sanko do ko mën xoy ñoy ci yam day aram ndax ko ko mën bëggé ñu la dem ñu wër nga xam ba ko wéccé lén ñu ko ndit bu ko na gëlé gi ñam la dem ko dugg ta ko mën sa dafa nek mu nak du ba muslimi wa ko ko fekké nga dem ko ñak mu aram fekké da nga doon ñu ko am ñu ci ko ngi ci ñu waxna katijarati fil wadihati bin al mawdai bin fatih fatahrum fil muqawwal mutlaqan an taqyidihi bi kawnihi mu'dima wa min al mu'dili fil naqdi wal misli wa takrahu fil ma'mi al mali ana ñu dem ko wuru sa xalis ba ñu nat ba lu ñu tosi ba lu ñu ngi dañu ci waxant ndax bëgg lu nefis waye bu lol la taw nga mëna xoy ñu ci rek la mom ba lon ku nak nak mara ndax wuru ba am ko mëna xoy ndax war ko to do fisi dama ko lo hoñ yalla ko mo ngi dem ko to do yahante wa amu do fis ya amu do fis ba wa ya so to tate tute lo hoy kar ma wa bari asabni in radda dem dalona ghayral muharrami ngum lañ arama sayo jele lo ngi dem ko lef ko waye ganawa tegar nga ko fam na tan mune mu mel te fa tuné tam mom ara mu tam ci rek lo won mo ne wo ma nga te lolé nga ci do dunk wo wati ci sapp ndu ko yo sul an naqdu ba misli wa hum ci rek la abu jara a la ma na boko del waté hum nek mel mu mel rek su jaan wacc kana bu do wati ko la waxé ci tam tax ñu top lako فتح من يوتر الموضه الذي تسلف الوجهة تسلفا مكروها بأن كانت مثليا وهو مليا إن رد المال غير المحرم تسلفه وهو النقد والمثلي مع كونه مليا مدلتا لمحل إيداه ثم باها بعد رده سواء أشهد على رده أم لا وهم سات نسير من قيد اللهم لكم بعد إتناجه ولكن لا يصدق في دعواه ردها إلى اليمين على المشهور ay ko dawor moy ni dañu la gëm ni dalo nga ko waxana wu ci sopp diko dana sappi cher ni cheré bang ko fay dal law illa bi ibn dara ci dugal ay yaqoon wala bi wax ni ibi tej ta dem aajo nga ko fof kon jël ni ngay nak wayu la denk dana ca may ndigal ci mel li meuna denk kon man nga ko faje sa soxla te tagatal mu fon tol nonu da bu ni won do boko aajo wala sa yok aajo wala man nga ko jox defo ko ko ne na gana wo ko jox do ko ni tar ni tal non kep tata do te mom ko ko san ko nga wara fay ndax bi nga ko ci bi ko fa ko do gal ba am yalla boko soxla wara do mel ni kon legi mom la legal la wa te nak loy kon bala ndir mo soti nga delo ko lam ni won do mo soti ko am leg soti ko am leg am legal ni fa do ni ko borom kon su jangay ci wut on la waxna ko waxe lolou fa ko minha ma tahtajuhu salafan ka tasallafaha kullaha aw bahdaha wa radda mithla ma tasallafahu li makanihi sabaha wa kala yadra utradihi li annahu aslafahu ay li annahu tasallafahu min malikihi fala yadruhu illa radduhu ilayhi ka sa'irid diwan wa dalina warna al ma'khuza lamu jul faqad dam ana wa fakke da nga jël lenn ca lañ la dénk waye ci ko diggal ñu ko defé ganado dalal ñu ko fa ay yalla mu def sawara mo def far mu nga denna ak lañ ko la ko def lepp far laatu laatu kon neena kon mu tolok mu nga jëlum dam nga war la waye dafa def son dar la ci war Allah na wa in akhadha al-mawdahu ba'da al-wadihati bi'idhnin matrahin aw muqayyadin wa raddahu wa ba'a ma'al baqi damina al-mawdahu bil-fathi al-bahda al-ma'kuz faqat aw duni bahdi wa khayru al-ma'kuz fala yadmanu aw fi khufmin wala ci khawb bi nahi an fi tare yana su fek dafa la donc dina na bëgg da xawb wax ba dina xawb ko sun dina la xamne lu am solo ci nek diko sacc yoonu nga deugar bop dañ def ci xom ah ko meena bu ko sacc rek nga fay wax na la ko ko fa dama nga xaar ni xara ibi astari khadi wa bihi ya akhir tan sacc bi ci mu sacc ko wa ma fa bu nahi min moy annahu in lam yanhahu hanhu fala yadmanha fa te dang ko xam bi ay wala ko lon ko ganna bu ko sacc itam tax ñu fay lo fa ñu dafa ñu wala ci def bunu haasi ci ndabal param ci ak ci amir bi ci digle mom bu saxar ci ndabal bomar wa ci amir bi ci digle mom ci la donc bu saxar ci ndabal bomar bomar moy ban bi nak ñu ko ta ga wax ni def ko ci bu ngi nda rek xani mom ban bi nak la yow nga dem du ko def ci ndabal wax ni param la nga param da joxe da ci defé dara lañ ko ci bu xam ni kon lañ dañ ci fo lu am solo la lolu mën na xétal ak sacc ci mu wax sacc ko ci neeku na sacc kon batay neena buñ ko faccé nga fay la in sada waxu ñu doon yokuma xof lañ xom dañ ko xom bu ay wala ko ba mo digal sax ben xom yo nga def ko ñaari xom bu bañat kon neena mo da nga dañu digal digal kon lolu ci xam buñ ko faccé itam da la ci wax al hakka wala musahana fil fakhari ta bomar ba batay ko nekk dara ko def lo ci ndawul turu nga ne ko ah ndawul param mom moko ci defé sacc da ko yobbo xam da ko def ci ndawul bomo kon neena bu fekke ne sacc ni ko dar lo ci war aw amara wala mu diglé bu rap ci ci ñew bu rap ci ci tak ko mu ci la xugo fa akhasa te mo bu jël ko tu ngi ci la xugo wala ne won fas ko ci la xugo bu yoonu nga fa ko war ci la xugo ko ganna do bu sanko do ci fayante wax dañu japp ni loxo bi loxo bi do gëna yor loxo bu ko jey ci ni ci potam al muhtari ko lu tan loxo ni da ko wax nak xalal muhtar waye sara ba neena faqad ashar al mawaq ila i'tiradihi bi qawlihi ma alfaytuhu lil lakhmi wa dañu lañ tan fu lakhmi waye neena mo borom sara bi al mawaq neena fi kul fenn lakhami fu waxi lolo kon fa la hal sawabuhu hal al ahsan hindabni abdi salam ha kon neena bu newon da gëna rafet muy al ahsan moy gëna wor fofu hal al muhtar fa innahu qala al aqrab suqut al damani fi al jaybi fa innahu aswan laha wala siyama fi libas ahli al maghrib ko ñu wax mooy rek bu ko denk mu def ko ci tosam rek ñu japp ni tosu wor ni dañ ko sacce itam du tax ñu xoyno ko moom ñu denk wa bi siyaniha ak ak fatten fi mawdu bi itahiha ci barabu denkane ngi ñu sul ko ci ñu denké ñu xal ko fatte fa la ko denk ñu xal wa ko ko ngi fay wa ko ko ngi fay mo ñu ko denk ñu xal ko fatte wa ko ngi fay usan ko ngal ba bu defo ni ak bu gum al hammama baytu hammam biha al dunkan ni do ko nga dem bu gum mo ci sankay ni sangoy do fay do la fa tase xana ko do do mo ci ma ba teatro yi taw ni wax ni do ko nga dem bu ko do ko ci do yoy usan ko ngal fa ko do xoro ni ak ci gennum nga biha al dunkan ni wa yamu ha do ngi dama ko jort do ni ni bopam ko tali hotem far sank dala genda dala genale ni nga denk japp ne sey fo kana dana nga sedna ayo ko do lay do ko genal ndax ningal deg la do bu sankor mbo la fay la in nasiha wa hunu den fatuniko fi kunu ci la fugum ci la fugum fa waqa tamarat te ni kaddu moy tamarat ni fa kala fatun den kan la ci la fugum mu farat waye den ko tan ko den kan ne ko ci ko do la ne ko def ko ci fatun ci la fugum fa la ka defan waye da rat na ko ko non utax ni fay lako wala in sharaka bi tajen den sarf na halih ci ni abdaman kaddu kilo dem ko la waxon na la ba nga lay dem ko waye kat ni man di am mom sama ndankal do ñewat mom ni man di am dama joxat ni ma la dem ko ko neena sarta wu ci bu fa ci won ñu ko sété ci yoon mu dok ci ndankal ñu xam ni fa yoru ci tax fa yoru fa roo fa yoru ci ko ci ci daal ya ak ci ndankal ni watam ko en bi sa xol ak bant ci tekki la neena ni dem ko la nga ndankal ni wat sa ñu suko lol boko defé ci dara xewal na fay dans sa fin la donc ci di tokki fa ko ci fitna nek tax nga tan bo don tan war da fay don kan war rek ci da xewal rek bo wara fay da fara dina fa in kan asali amin ci la wara da al mawjuhu til kasri la bi aman fi awwal ko nit yo do mo yolo ko yo ngi yolo war ko ci tak man na do yolo ko ni ko denga dengaade nak ni xew bi sey wetu ñal ko ni soxna wa amatu aljabeer yaati daay ba xof na leen di gaay ko ci lolé ñu lay nak dañ ko denga ni war waay sa soxna ba sa jambu jigen bo xamne yag nga ko denga ni nak nonu bu sam ko da joxal ko ko ko rek ko denga ko ko ñu neen dara la ko war ay do denga ko ko dox tan ñu ñaan la ñu ñaan ga denga waay ba xaw ñu wetu sam su denga ko tay lol ko ngoy sanani haratu barayel amore bi hada far go xamni xewna ñu deggane nga dun kan wat nit nit la koy toy ay dal moy da nga won dun kan nit ni ma da am ñu wess lu xew lo xamni taxna wa ñu warat dun kan horatu ñu ñu amu ko bu baax bu baax na lay da mab tax da na wa dal ko di da soppi ko da ñu hokk lay ñu xamni ay ñu ko lay wa mu ci toro mo tax nga dem tan wat ko ko ko ko ma la ci wa tax na ni inna idaha li hawratin ay sifatun wa halatin nakhsha dawahu wadihati bi sababiha in baqiyat fi mahalliha kan hidamid dar wa mujawaratu nakhsha sharruhu hade fat moy ay tajaddad ci hawratu wax dal idah ko ko la tawju ko tamama ay ni safaru wala ngir tukki ngir bëgg tukki ci nga haji ci raddi ci tanu delo wala non dal la li tax nga dem ko tan moy da nga bëgg tukki te gisu waji la dem ko ba nga man ko ne ah tey soof ba ñoo ndax na nga bëgg tukki da nga bëgg ko tukki wala ni mo tax nga dem ko tan ko wala ah tawaji mu nekk ci doon ko ko delo mu ñu ko dem kan ni ma ko fetew patay ko dara do ko tor wa in odiha ak donte denka te fat nuko bu safaru ci tokki nena denka len do denka ni wat sax bu fekke ni do ci tokki la bu ko do dok way nganta ko ra rek mo tum kon bu ci dara xewé dara la ci wax ni wal mahna amna man awda wajhatan tahta yadihi bihubri fala yadmunha wala awda hali khayrihi fi samar yanti bunko dun kan wat ci tekle ci anda wala ta warna al ishadu sara laga bil hubri ci ngantla yanga bo dun kan wat ngir ni wess kër lo xamni tax na yoonu to fa dem ci da nga ay sare dem xolle ni kat nangam ni kat mo xew sama kër do yoonu fa dem ci ma tax nak ko denkan wa denkan wolu ay diam rek na ne diam rek na ne koga sama denkan wa ndax da mo ni fay sama kër ba yoy ngi ko ngi lan ni gis ko ta am na yo jaba alal mo dah isa khafa hal wajhati min hawratu man sibihi allati hadathat aw arada safara wa arada ida al wajhati fi dakhilihi yarna ko al shadu li hadlaini bi muhayamati al hudum allati hadatha ولا يكفي قوله اشهد اني اودعها لقبري soor lo man ko dunkal ngi ngant rek lolou ci def ko bari asatna imra jahat doon dem ci mom dunkan la salimatun doon ak muccu manay fakke lan do ngon dum ko dunkan wat ngir ngant ko ngant re deñe nak man nga ñu bisu tekk ba da nga tabaxat keur gu mabbon ba dekk do joge mom taxam nga delo dunkan la fu nenta te nang na mel kana wa yalla def ci ci wara ma na wona mu sanko ko ne ndal la ci wara mo li waxna wa in awda al mudahu bil fathi al wadihata li hubri suma gala al hubri al mudahu idaha bi amra jaha min safarihi aw dana baytahu aw intaqala hanhu jaru su'i wa radda al wadihata li mahalli idahiha suma talifat minhu kon bari al mudahu min damaniha in rajahat al wadihata min al mudahi asani min al mudahi al awwal halakun